Kika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1698. Teraz za 1499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 17 listopada, minęła 18. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Jak przyspieszyć wypłaty zasiłków dla powodzian? O tym rozmawiają samorządowcy w Kłodzku. Kanclerz Niemiec broni swojej rozmowy z Władimirem Putinem, ale przyznaje, że prezydent Rosji nie zmienił stosunku do wojny. Prawie 2000 osób zginęło w zeszłym roku na polskich drogach. Dziś Dzień Pamięci Ofiar Wypadków. Po 16 w Kłodzku rozpoczęło się spotkanie wojewody dolnośląskiego ze wszystkimi wójtami i burmistrzami powiatu kłodzkiego w sprawie przyspieszenia wypłat zasiłków na remonty mieszkań i budynków gospodarczych po powodzi. W mediach pojawiła się informacja, że ani jedno odszkodowanie na odbudowę zniszczonych mieszkań i domów w Kłodzku nie zostało wypłacone. Proces wypłat znacząco przyspieszy, zapewnia Urząd Wojewody. Burmistrz zwrócił się też o wsparcie dodatkowymi urzędnikami spoza gminy, by przyspieszyć działania ośrodka pomocy społecznej. Wzorem wsparcia inżynierami budownictwa w komisjach gminnych także takie wsparcie zostanie udzielone jeszcze w tym tygodniu. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz broni swojej rozmowy z Władimirem Putinem. Przedwczoraj szef niemieckiego rządu zadzwonił do Putina, a dziś podkreślał, że bardzo istotne było przekazanie prezydentowi Rosji, że nie może liczyć na osłabienie wsparcia Niemiec, Europy i wielu innych krajów świata dla Ukrainy. Rozmowa była bardzo szczegółowa. Uświadomiła nam, że w poglądach rosyjskiego prezydenta na tę wojnę niewiele się zmieniło. To nie jest dobra wiadomość. Ale właśnie dlatego tak ważne jest, byśmy bardzo jasno powiedzieli, że Ukraina może na nas polegać i że obowiązuje zasada, nie można podejmować decyzji o Ukrainie bez Ukrainy. Olaf Scholz został powszechnie skrytykowany za rozmowę z rosyjskim prezydentem. Krytycznie wypowiedział się na ten temat m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziś Światowy Dzień Ofiar Pamięci Wypadków Drogowych. W ubiegłym roku na polskich drogach zginęło blisko 2000 osób. Każdy wypadek, do którego dochodzi na drodze, dotyka wiele osób, nie tylko tych, które odnoszą w nim obrażenia, mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dodaje, że społeczeństwo uodporniło się na obrazy wypadków i wykazuje brak wyobraźni, jeśli chodzi o rzeczywiste konsekwencje zdarzeń na drodze. Zalew różnych produkcji filmowych, gier komputerowych sprawia, że czasami odbieramy rzeczywistość jako grę. Nie dociera do nas to, że pewne sprawy dzieją się naprawdę i że są nieodwracalne. W przeciwieństwie do gry komputerowej, kiedy możemy wybrać inny wariant, możemy cofnąć, możemy zagrać jeszcze raz. Rząd zapowiada zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa drogowego. Chodzi m.in. o zaostrzenie kar dla osób, które złamały sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i dla kierowców pod wpływem alkoholu. A wśród propozycji są też wyższe sankcje za rażąco niebezpieczną, brawurową jazdę, a także za naruszenie prawa, których kodeks wcześniej nie obejmował, jak nielegalne wyścigi czy drifty. Nowy batalion Wojsk Obrony Terytorialnej powstaje w Zachodniopomorskiem. Szkolenie rozpoczęło właśnie 37 ochotników. Większość z nich będzie służyła w powstającym właśnie 143 batalionie lekkiej piechoty rozlokowanym w Szczecinie i Wałczu. Żołnierze powstającego właśnie batalionu będą przeszkoleni do działań pomocowych i ochronnych w mieście i ze względu na dużą liczbę jezior i rzek w regionie, również na wodzie. Teraz powołani przechodzą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które kończy się testem sprawności, wiedzy i umiejętności. Ci, którzy zaliczą, złożą przysięgę wojskową. Uroczystość odbędzie się 30 listopada na szczecińskiej Łasztowni. Żołnierz WOT otrzymuje miesięcznie 600 zł za gotowość, ale musi odbyć 2 dni szkolenia w miesiącu, by go otrzymać. Dodatkowo za każdy dzień szkolenia ma płacone w zależności od stopnia wojskowego. Przykładowo, szeregowy dostaje 169 zł uposażenia dziennego, ale kapitan już 240 zł za dzień służby. By wstąpić w szeregi obrony terytorialnej, trzeba spełnić na początek 3 warunki. Być pełnoletnim, mieć polskie obywatelstwo i nie być karanym. Rafał Molenda, Polskie Radio. A zainteresowani mogą się zgłaszać do wojskowych centrów rekrutacyjnych. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w całym miksie energetycznym Polski to 41%. Najbliższa zielona godzina, gdy w sieci jest najwięcej prądu ze słońca i wiatru, a właściwie to dziś głównie z wiatru, będzie od 23 do 24, a potem jutro o 11 i 12. Teraz przez 3 godziny do 21 warto ograniczyć zużycie energii elektrycznej, bo sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu w górach. Ten śnieg ma padać. To czeka nas w nocy. Do tego ma być wietrznie. Na wybrzeżu w porywach wiatr do 70 km na godzinę, w górach do 90 km. Ochłodzi się będzie od minus 3 stopni na Podkarpaciu do plus 5 na wybrzeżu. Autopromocja. Hi, this is Agnes Obel. Tonight I'm gonna play my new album From Beginning to End on Trojka Polish Radio. Tak zapowiadała, gdy przyjechała do nas wkrótce po wydaniu płyty Citizen of Glass. I razem z trzema koleżankami obietnicę spełniła. To był świetny wieczór, a dzięki magii radia wydarzy się on jeszcze raz. Retransmisja koncertu Agnes Obel na naszej antenie już dziś, tuż po 19. Polecam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Cześć, tu Ptaszkowie Śpiewali. Już 23 listopada o godzinie 12 zagramy dla Was koncert w Studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Jeśli kochacie muzykę, naturę i śpiew ptaków, to nie może Was zabraknąć. Transmisji będzie można wysłuchać w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszamy, Sójka Karolina. Bilety na koncert dostępne są na stronie sklep polskieradio.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Kapamy to po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz. Sanyong Corando. Solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 96 800 zł. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. Sanyong. To więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 18. Trzecia strona medalu. Na drugą godzinę zapraszają Dariusz Urbanowicz i Norbert Michalak. Sprawdźmy, co się dzieje w sporcie siatkówka, tak? Mecz jest, projekt miał grać od 17.30. Tak, 12. kolejka, ale najpierw Asseco Resowia Skra Bełchatów. Ten mecz się zakończył zwycięstwem Resowi 3-0. Trwa mecz Kuprum Stilon Gorzów z projektem Warszawa. Trwa pierwszy set. Projekt prowadzi 24-21. Grają też hokeiści JKH GKS Jastrzębie z STS-em Sanok. Druga tercja jest 2-0. Krakowia gra z Podhalem, no i szybko idzie 2-0. Już zaczęły się też mecze w Tychach i w Sosnowcu, będziemy raportować. No to jeszcze o koszykówce, jak była siatkówka, hokej na lodzie, no to Orlen Basket Liga King Szczecin przegrał ze Startem Lublin 81-82. Trwa mecz Spójni Stargard z Górnikiem Wałbrzych. Górnik przegrywa 34-46. Grali też piłkarze ręczni Wisła Płock, MKS Kalisz 32-19. Ostrowia Ostrów Wielkopolski wygrała z Gwardią Opole 33-30. Coś tam w tenisie? W tenisie, no to oczywiście zwycięstwo naszych tenisistek na jutro mecz półfinałowy z Włoszkami i trzymamy oczywiście kciuki, żeby nie było tych 8 godzin jak ostatnio z Czeszkami. Tak, a w drugiej z drugiej strony drabinki atakują Słowaczki, które będą w półfinale, a zagrają w nim albo z Kanadyjkami, albo z Brytyjkami. Czekamy na rozstrzygnięcie. Jutro półfinał z Włoszkami. Zacieramy ręce? Oj tak. Fajnie to się ogląda. Rozdzwoniły się telefony 2 2 7 3. Halo, halo. Było bardzo świetnie. Polecam serdecznie jechać na Kawaliadę. Mi najbardziej się podobało Grand Prix. Grand Prix dzisiaj. Cieszą takie głosy najmłodszych. Tak, oczywiście. Dużo tych najmłodszych, bo to piękny sport i faktycznie na trybunach bardzo dużo młodzieży. Wojciech Wojcianiec dzisiaj dał popis na ogierze Alien Zin Galeriani. Świetnie jeździł też Mściwoj Kiecoń na Cicero. Wojciech Wojcianiec drugi, Mściwoj Kiecoń siódmy, więc naprawdę fajny występ naszych zawodników. A kolejna okazja do spędzenia długiego weekendu z Kawaliadą na początku grudnia w Poznaniu na targach. Jest. ktoś powiedział, że trzeba tych wszystkich dziadów pogonić. Jest to w pewnym sensie bardzo słuszna koncepcja. Ja z Krakowa dzwonię. Tu są dwa kluby piłkarskie w pierwszej lidze. Ilu mieszkańców, ludzi, którzy się urodzili w Krakowie, gra w Wiślach czy w Krakowie? Co się dzieje z tymi młodymi chłopakami, którzy chodzą? A kupuje się zawodników z zagranicy, którzy jakiegoś wielkiego poziomu sportowego nie reprezentują. I mi się wydaje właśnie, że tu jest problem, że tu idą kluby na łatwiznę, że zamiast szkolić, no to kupują jakichś tam zawodników, którzy im gwarantują to, że się utrzymują w pierwszej lidze, ale jeżeli już przychodzi o międzynarodowe, no to jest katastrofa. No tak, właśnie. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na Państwa głosy. W każdej sportowej sprawie zerkam tutaj na jakiś archiwalny mecz reprezentacji Polski sprzed lat w hokeju. No właśnie, a teraz jeśli chodzi o skoki narciarskie, to ty jesteś z tego teamu znowu czy wreszcie? Ja jestem w tym znowu wreszcie. No właśnie, bo za tydzień w Norwegii wystartuje sezon skoków narciarskich. Polacy nie są faworytami, bo ich forma bez wątpienia jest niewiadomą. O przygotowaniach do startu Pucharu Świata Kuba Niziński. Dla polskich skoków to lato było wyjątkowe i nie myślę tutaj o sukcesach, a o sposobie przygotowań. Po tamtym sezonie, zdecydowanie przestrzelonym, jeżeli chodzi o formę, nasi mistrzowie tym razem dostali bardzo dużo swobody, mówi Dawid Kubacki. Widzimy zdecydowanie mniej zgrupowań takich wyjazdowych, zagranicznych, więc częściej można było ten czas spędzić w domu. Też kiedy nie mamy tych podróży, to jest trochę lepsza regeneracja, ale mimo wszystko też jeździliśmy, czy chociażby byłem w Courchevel na zawodach, żeby też nie tracić tego kontaktu po prostu z innymi skoczniami. Z drugiej strony, no łupanie na jednej skoczni non-stop też nie jest dobrym rozwiązaniem. Dodatkowo poza kadrą Tomasa Turbichlera indywidualny cykl przygotowań z Michałem Doleżalem dostał Kamil Stoch. Niestety, te przygotowania nie przebiegały jednak bez problemów, bo pod koniec września nasz mistrz olimpijski doznał kontuzji, o której szczegółowo opowiadał na antenie TVP Sport. Skakaliśmy w trochę trudnych warunkach, ale bardzo stabilnych. Chodzi o to, że po prostu wiało pod narty dosyć mocno. Ja jeszcze skoczyłem w miarę dobry skok. Ten podmuch był po prostu bardzo silny i ciągły. Dlatego ja czułem, że mnie trochę zaczyna przekręcać, że zaczynam lecieć trochę piętami wyżej od głowy. Rozluźniłem nogi, czyli to był mój błąd wynikający z sytuacji. Taki trochę wymuszony i przez to bardzo krzywo wylądowałem kolanem tak jakby do środka, no i już wtedy poczułem, że coś jest nie tak. Późniejsza diagnoza, taka wstępna USG, no wykazała po prostu naderwanie więzadła. Potwierdziło to później badanie rezonansem. Na szczęście to więzadło jest takim narządem, które się najszybciej goi. Dzięki temu nie było jakiejś po prostu dużej tragedii. Ja też jakby się uspokoiłem, że to nie będzie bardzo długa przerwa, tylko te kilka tygodni. Do pełni sił po operacji kolana wraca także Piotr Żyła, którego po raz pierwszy od 14 lat nie zobaczymy podczas pierwszych konkursów Pucharu Świata w sezonie. Jak narty zapinałem, to nie mogłem się za bardzo zginać do pełnej pozycji, bo mnie bolało. A teraz tak by aż dziwnie się tak te narty zapina, nie wiem, czy mnie będzie boleć, czy nie, ale no nie boli. Jeżeli chodzi o formę biało-czerwonych na ostatniej prostej, możemy ją tylko oceniać na podstawie sprawdzianów, a wyniki letnich mistrzostw Polski, podczas których wielkich mistrzów ograł młodziutki Klemens Joniak, tylko chyba mogą wzmocnić niepokój. Albo to nie jeszcze formy tych naszych najlepszych kadrowiczów, albo on jest taki dobry i to się okaże, nie? Wiem, że to wszystko się może zmienić. Były już takie sezony, że lato było super, a później zima taka sobie, więc ja bym tutaj naprawdę w tym momencie jeszcze jakichś wniosków nie wyciągał. Mimo takich wyników prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz jest spokojny. W zeszłym roku było przesadzone, jeśli chodzi o samo przygotowanie, już ten ostatni etap, czyli byli w Grecji, tam był ciężki trening, potem bardzo szybko stamtąd, bo okazało się, że jest śnieg w Lillehammer, także jeden dzień przerwy i polecieli do Lillehammer, tam były złe warunki atmosferyczne, był wolny tor, źle przygotowana skocznia i to wszystko spowodowało, że to napięcie, które było i to, że nie skakali w odpowiednich warunkach, spowodowały, że przez cały ten rok po prostu czegoś szukali i czegoś gonili. W tym roku tego błędu już trenerzy na pewno nie popełnią i będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Skoki narciarskie to także zmiany, te technologiczne i związane z przepisami. W tym sezonie zawodnicy nie będą mogli zmieniać kombinezonów między seriami, potwierdził dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile. W przeszłości pomagało to niektórym skoczkom zyskiwać nawet kilka kilka metrów przewagi nad rywalami, a zabieg ten stosowali m.in. Polacy. Do tego ma obowiązywać limit kombinezonów na sezon. Mimo braku zimowej aury, pierwsze konkursy, które za tydzień odbędą się w Lillehammer, nie są zagrożone. Organizatorzy pokryli obiekt śniegiem zgromadzonym w poprzednim sezonie. W Norwegii nasi wystąpią w składzie Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczą, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Dla trzech ostatnich skoczków Lillehammer jest również miejscem, w którym w przeszłości odnosili sukcesy w pucharowych zawodach. W Norwegii odbędą się konkursy zarówno dla kobiet, jak i panów, a w piątek zaplanowano rywalizację mikstów. Na zawody w Polsce poczekamy do pierwszego weekendu grudnia. Wtedy najlepsi na świecie przyjadą do Wisły. W drugiej połowie stycznia tradycyjnie zawody Pucharu Świata odbędą się w Zakopanem. W tym sezonie punktem kulminacyjnym będą marcowe Mistrzostwa Świata. A mówił Kuba Niziński. Dwie dwójki, siedem trójek, państwo do nas dzwonią. Jako fan piłki z Krakowa muszę stanowczo sprostować słowa mojego poprzednika. W Krakowie mamy jedną drużynę w Ekstraklasie, jedną drużynę w pierwszej lidze, nie dwie, i dwie drużyny w drugiej lidze. Mam pytanie do panów dziennikarzy sportowych. Chciałbym usłyszeć, co panowie dziennikarze sądzą na temat mowy motywacyjnej naszego trenera w przerwie, którą puściliście. Co sądzimy? No, dała skutek odwrotny niż powinien chyba, prawda? No właśnie, ale powinna być ta mowa motywacyjna. Zazwyczaj działa. Mhm. W pozytywny sposób. No, zazwyczaj, ale to nie był Braveheart, na pewno. Nie, nie. To teraz Katarzyna Bachleda-Curuś to dwukrotna medalistka olimpijska w Panczenach. Karierę zakończyła 6 lat temu i zajęła się pracą u podstaw. Propaguje sport na poziomie szkolnym, między innymi o tym rozmawiał z nią Krzysztof Łoniewski. Jak spotykam się gdzieś z dzieciakami i mówię im, że nie wiem, jak w wieku 12 lat wyjechałam za granicę i zobaczyłam, nie wiem, pomidory w styczniu, no to jest śmieszne dla nich. Wręcz się zastanawiają, czy sobie jakieś jaj nie robię z nich. Natomiast no tym na pewno ich nie zachęcimy do sportu, tak? A czym zachęcacie? Przede wszystkim w tej chwili trzeba kłaść duży nacisk na ich zdrowy rozwój. Ponieważ brzmi to brutalnie, ale mamy coraz bardziej krzywe dzieci, coraz bardziej niestety otyłe dzieci i coraz bardziej na takie zdegenerowane społeczeństwo przez to, że gdzieś żeśmy zatracili ten sport, ten WF, to wychowanie fizyczne, tą kulturę sportu. I tak jak mówię, no dopóki nie przywrócimy sportu do miejsc, gdzie są dzieci, no to nie będziemy mogli oczekiwać tego, że będziemy mieć worki medali na Igrzyskach Olimpijskich. No tak, to jest zawsze papierek lakmusowy, ta liczba medali Igrzysk Olimpijskich, jaka jest siła sportu w danym kraju. Tak sobie myślę, bo obydwoje wiemy, że bez sportu dzieci, bez aktywności fizycznej nie będą się skracały kolejki w przyszłości do lekarzy. To bez dwóch zdań. Z drugiej strony mówi się o tym, że no, przegrywamy, my ludzie sportu, przegrywamy rywalizację w przypadku dzieci z elektroniką, z konsumpcjonizmem też. Ale przepraszam, czy w Wielkiej Brytanii, we Francji tego nie ma? We Włoszech, w Niemczech też jest ten sam problem, a jakoś sobie radzą. Myślę, że w ogóle tu ja bym nie brała tego pod uwagę w tych kategoriach, ponieważ, nie wiem, dzieciaki grające na konsolach, na grach, przecież to cały czas rywalizują tam, czy po prostu rywalizują w świecie wirtualnym, a my na dzień codzienny staramy się im wyłączyć rywalizację sportową, a może nie oceniajmy, a może nie dociskajmy, a może nie zwracajmy na to uwagi, a może niech każdy z 40 uczestników danego, nie wiem, konkursu sportowego dostanie medal, to ten pierwszy dzieciak, co wygrał, powie, no ale dlaczego ten, co jest ostatni i przyszedł na metę, albo mu się w ogóle nie chciało, albo nawet nie miał stroju sportowego, dostaje taką samą nagrodę jak ja. No ja nie jestem do końca zwolennikiem tego, że trzeba gratyfikować te dzieci, te osoby, nastolatków, które się starają robić to wszystko, bo sport to jest bardzo brutalna gra. Sport to jest rywalizacja. To jest przede wszystkim rywalizacja, to jest pokonywanie własnych barier, to jest rolą trenerów, jest przekraczanie tych barier u zawodników. To trener nie jest osobą, która głaszcze po głowie. Mówimy już o tym sporcie takim zawodowym, tak? Bo w takim sporcie dzieci i młodzieży to właśnie rola nauczyciela WF-u, szkoły. To jest to właśnie, żeby tym dzieciom pokazać, jak sport jest fajny, jakie daje możliwości, jak idzie nauka do przodu wśród dzieci, które uprawiają sport. Często to podkreślam, całkiem niedawno mieliśmy młodych siatkarzy w trzeciej stronie medalu. 12-latkowie, jaką macie średnią po kolei? Było chyba i 6. To najgorsza średnia to była 4,90. Ja w tej chwili bardzo mocno jestem związana ze szkołą mistrzostwa sportowego w Zakopanem. Moje osobiste dzieci też chodzą do tej szkoły i widzę, jak to wygląda. Tak? Ale uczą się dobrze, podejrzewam. Oczywiście, że się uczą. Oczywiście mają te same podręczniki, co ich rówieśnicy w szkołach niesportowych. Zdają te same egzaminy, mają tą samą podstawę programową. Tutaj nie ma tak, że nie wiem, posyłając dziecko do szkoły sportowej albo do szkoły o rozszerzonym profilu sportowym, nie wiem, odbieramy im edukację. Nie, nie, nie. Mało tego, to taką anegdotę przytoczę teraz. Pani wychowawczyni młodszej córki mojej przyszła do szkoły, nauczanie początkowe 1-3, jakby w pierwszej klasie mojej córki i mówisz sama, że miała takie obiekcje, czy ta szkoła to nie będzie taka zbieranina dzieci z ADHD, biegających po ścianach rozwrzeszczanych 7-latków, czy ona sobie w ogóle to poradzi, ucząc dzieci w szkole sportowej. I okazuje się po 3 miesiącach wywiadówka, a ona mówi, słuchajcie, drodzy Państwo, czy ja im mogę zadawać więcej zadań? Bo rano jest trening w tej szkole, potem jest nauka, obiad, nauka. I ona mówi tak, bo my po pół godziny jesteśmy z materiałem już zakończeni. No, ale jak to? Jak? No bo oni siedzą grzecznie, słuchają, chłoną wiedzę, pracują na lekcjach. Ja mówię, no tak, jak dziecko jest wyspane, pojedzone śniadaniem w domu, przychodzi, wybiega się na tych zajęciach sportowych, no to ono z ochotą zabiera się za lekcje, tak? Oczywiście mówimy tutaj o szkole stricte sportowej, natomiast myślę, że przede wszystkim ten brak ruchu, brak przewietrzonego organizmu, mózgu, przetłoczonej tej całej krwi w organizmie powoduje to, że te dzieci są ospałe, leniwe, apatyczne. No moglibyśmy tutaj wymieniać te negatywne cechy bardzo długo. To Krzysztof Łoniewski rozmawiał z Katarzyną Bachledą Curuś, naszą wybitną panczynistką, o budowaniu tak naprawdę społeczeństwa przez sport. Za chwilę też porozmawiamy z wielką nadzieją polskiego judo Basią Twarowską, która jest już w studiu. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest jej trenerka Karolina Koszyla z klubu Hato Judo. Hato Judo, tak. Dobrze, jest. Zaraz porozmawiamy o judo jako o sporcie, które fajnie rozwija. Lost somewhere in the morning, one in a million lives. All that I know about everything, rising in your eyes. Like the sky, sun in my eyes, blinded by the fires of the summer. Sun awake, sun open eye, sun is up, sun is alive. Sun awake, sun open eye, sun is up, sun is alive. Dwójki, siedem trójek. Andrzej Krąplewski, dobry wieczór. Ktoś przypomniał o medalach na olimpiadzie i może gwoli pocieszenia jakby państwo nadali amnezję Kazika Tam jest tak, na olimpiadzie cały wór medali. Wyścig pokoju, trzecie miejsce w świecie, ale wy o tym dzisiaj nic nie wiecie. Naprawdę na pocieszenie. Nie byłaś tak źle na tych igrzyskach z medalami. W wyścigu pokoju już troszeczkę chyba faktycznie powoli zapominamy, ale mamy Tour de Pologne. Halo, halo? Ja wczoraj jechałem z Lublina z Turcją do sklepu łyżwiarskiego, żeby kupić jej nowe figurówki. No i tak, byłem obok Cavaliado, obok Torwaru i obok Legii, tak sobie myślę, że piłka nożna to jest jakiś paradoks polski. Sport, w którym dostajemy baty od każdego, uważamy za sport narodowy, jakąś taką dziwaczną, masochistyczną przyjemnością. To tak jakby ktoś lubił, żeby go związać porządnie sznurkiem i bytu z kijem po tyłku. Tak mniej więcej piłka nożna w Polsce funkcjonuje. Jestem za tym, żeby piłki nożnej zakazać po prostu, natomiast promować jeździectwo i łyżwiarstwo figurowe. I judo, bo właśnie tym się teraz zajmiemy. Dziękujemy za ten telefon. Nie zakazujmy piłki nożnej. Mimo wszystko ludzie to kochają. Basia Twarowska to jest medalistka Mistrzostw Świata w judo w kategorii kadetek. Tak jest. Dzień dobry. Tak jest, witamy ponownie. I Karolina Koszela, jej trenerka. Też klub Hato Judo. Drogie panie, mam do was pytanie. Z czego wynika to, że judo jest takim sportem idealnym? I to nie mówię dlatego, że mi się podoba, tylko po prostu jest zalecane między innymi przez WHO jako sport taki właśnie pod kątem rozwoju dzieci. Dlaczego to jest jeden ze sportów pierwszego wyboru? Judo jest przede wszystkim sportem bardzo ogólnorozwojowym. Wszystkie cechy motoryczne się tam przydają. Wszystkie te cechy motoryczne rozwijamy. Poza tym jest sportem dla każdego, to znaczy nie trzeba mieć żadnych predyspozycji, jeśli chodzi o wzrost, wagę. Można być małym, dużym, wysokim, szczupłym, każdej budowy ciała. Jest zarówno dla dziewczynek, zarówno dla chłopców. Jest to też sztuka walki, w której nie ma uderzeń, nie ma kopnięć, a więc nie ma żadnych elementów niebezpiecznych. Takiej jednak agresji wpojonej, prawda? Tak, tak. Co najwyżej taka sportowa trochę, ale nie ma żadnych elementów niebezpiecznych. A jeszcze jest taka dosyć ciekawa, jest to dlatego ciekawa dyscyplina, że jest to sport z jednej strony indywidualny, bo walczy się na macie samemu, jak się wychodzi do walki, a z drugiej strony nie da się go trenować indywidualnie. Trenuje się zawsze z kimś. Więc to łączy takie wszystkie aspekty sportu indywidualnego i drużynowego również. Basia, dlaczego judo? W sumie sama nie wiem, bo tak zaczęło się to tak, że mój brat trenował przede mną i ja byłam na jakimś treningu próbnym i powiedziałam po prostu rodzicom, że chcę chodzić i mnie po prostu zapisali tam, gdzie chodził mój starszy brat. I jakoś samo wyszło. A ile miałaś lat, jak zaczynałaś? Miałam wtedy rocznikowo 7 lat. To wcześniej bardzo, to jest taki wiek dobry do rozpoczęcia? W tej chwili judo się zaczyna nawet jeszcze wcześniej. My w klubie przyjmujemy dzieci od 4 roku życia. Oczywiście na początku to są takie zajęcia ogólnorozwojowe, uczymy się padać, przewrotów i takich rzeczy, a stopniowo gdzieś tam wchodzą te elementy techniczne i zawody. Jak pokazują Basi wyniki, 7 lat to taki wiek akurat. Moi synowie trenowali judo. Gucio ma kłopoty ze zdrowiem, no, takie ruchowe, więc to judo było dla niego takie idealne, bo się nauczył po prostu przewracać i nie robić sobie krzywdy. I to jest chyba taki fajny patent i można to ludziom udowodnić, że naprawdę judo pomaga w takiej sprawności kociej, zwierzęcej niemalże, małpiej, nie wiem jakiej, ale to jest taki sport, który daje poczucie bezpieczeństwa. Tak, to na pewno. Wielu zawodników i moich tam byłych, powiedzmy, zawodników i też rodziców, dzieci, które do mnie chodzą na treningi, to potwierdza, że to judo się w życiu przydało. Przydaje się podczas upadku na nartach, przydaje się w innych dyscyplinach sportowych, gdzie mając świadomość swojego ciała i nie bojąc się upadać, łatwiej jest wejść w kontakt z przeciwnikiem, czy to jest koszykówka, piłka nożna, czy jakikolwiek inny sport. No i w takich najzwyklejszych przy przewracaniach się na rowerze też się przydaje. No właśnie tu potwierdzam. Robert Lewandowski trenował judo za młodu i proszę bardzo, na pewno mu się to przydaje w kontekście właśnie takiej ogólnej koordynacji. Basiu, dużo trenujesz, no bo ty już jesteś na poziomie, można powiedzieć światowym, co prawda w kategorii kadetek, więc tak naprawdę dopiero się wspinasz w takiej hierarchii sportu olimpijskiego. Jeszcze trochę. Dużo trzeba trenować? No zdecydowanie tak. Jak jestem w Warszawie, normalnie to trenuję 6 razy w tygodniu. Jak jestem na jakichś wyjazdach, kadrach narodowych, to nawet treningi są po 3 razy dziennie aż. 6 razy w tygodniu, treningi 3 razy dziennie. I jak to wszystko godzisz, no wiadomo, ze szkołą? No, jakoś daję radę. Jestem teraz w trzeciej klasie liceum. Oceny mam przeciętne, nie mam wybitnych, ale takie trójki, czwórki. I no to nie jest źle. Daję radę. Dostatecznie, a nawet dobrze. No powiedziałabym, że dobrze. A z WF-u co masz? A z WF-u raczej dobre oceny. Zawsze miałam szóstki na koniec. No to celujące. Dobrze, bo judo też jest takim sportem, że praktycznie każdy trening, ja pamiętam jak się amatorsko bawiłem, no trudno to nazwać trenowaniem, bawiłem w judo, no to tak naprawdę na początku przetrwać rozgrzewkę, to już jest poważne wyzwanie. Ale to chyba nie tylko w judo, to w każdych sportach walki, bo też miałem taki epizod z Muay Thai i naprawdę rozgrzewka jest dość mocna. Rozgrzewka musi być mocna, to po pierwsze, żeby się rozgrzać, a też jest tak, że chyba w każdej dyscyplinie sportu to po prostu jak się tak ogląda z zewnątrz, to tak łatwo się wydaje, to wygląda tak lekko i przyjemnie, a no, jak się zacznie to trenować, to wcale tak łatwo nie jest. To są lata treningów, żeby dojść do takiej lekkości w wykonywaniu czy to rozgrzewki, czy każdej innej już elementów technicznych, czy to będą sztuki walki, czy to będzie łyżwiarstwo figurowe, czy triki jakieś w innej dyscyplinie. Myślę, że to po prostu się tak tylko wydaje. Dużo się mówi o tym, że judo jest takim sportem, które wykracza poza sport. Tak naprawdę, że jest to pewna filozofia, jest to sposób życia. To prawda? Tak, jest to nadal sztuka walki. Nie tylko sport walki, ale sztuka walki. Każdy trening, każdą walkę zaczynamy od ukłonu, to jest ukłon na początku treningu, to jest ukłon na końcu treningu, to jest ukłon właśnie przed każdą walką, wyrażający i szacunek do przeciwnika i podziękowanie za to, że mamy możliwość ćwiczenia z tym przeciwnikiem, więc uczy na pewno szacunku, ponieważ treningi są w grupach dosyć zróżnicowanych, to uczy też z jednej strony przyjmowania porażki, z drugiej na przykład takiego spojrzenia na słabszych, że czasem trzeba ich im ustąpić, czasem trzeba im trochę odpuścić, czasem trzeba im coś pokazać, a od starszych można się czegoś nauczyć. Czasem też pokazuje, że to nie zawsze starszy jest lepszy, albo nie zawsze większy jest lepszy, bo to właśnie w judo nie zawsze tak wprost wychodzi. No a oprócz tego szacunku, to wszystkie te cechy, takie jak wytrwałość, która też przydaje się w życiu, osiąganie celów, Ustąp, aby zwyciężyć, tak. Basia, oprócz tego, że uczysz się różnych technik, jeśli chodzi o judo, to też uczysz się opanowania stresu. Wiesz, co mam na myśli? Mistrzostwa świata. Tak, zdecydowanie w tym roku właśnie pierwszy raz wystartowałam na Mistrzostwach Świata. Był stres, ale wiadomo, udało się go opanować i wygrać walkę o trzecie miejsce, zdobyć medal na moim debiucie w Mistrzostwach Świata. No i ogólnie jakoś się... Powiedz mi, jak się koncentrujesz przed walką? No bo to wiadomo, że każdy rywal jest inny. Coś tam trzeba na niego wymyślić. W jaki sposób go przechytrzyć? No wiadomo, że jak już jesteś na tym poziomie, no to jesteś przygotowana, pewnie to jest docelowa impreza, więc bardzo dobrze, więc musisz być pewna siebie, no ale z drugiej strony nie zawsze tak jest. No czasem coś tam wchodzi do głowy. Masz jakieś takie swoje rutyny? No przed walką staram się jak najbardziej skupić na tym, co będę robiła w pierwszych akcjach, w walce, żeby nie wyjść bez pomysłu. No i wchodząc do walki, staram się jak najbardziej pobudzić, nastawić na to, że właśnie zaraz będę walczyć i żeby wygrać. No i to jest taka właśnie typowa moja rutyna przed walką. Mhm. Szykujesz, myślisz o tym, co się będzie działo w seniorskim judo? Jakie masz marzenia? No wiadomo, największe marzenie to jest zdobyć złoto na Igrzyskach Olimpijskich. Mhm. Pani trener się uśmiecha. Nie, to jest oczywiście nasze marzenie, nasz cel długofalowy. Basia już powoli tak naprawdę wchodzi w to seniorskie judo, bo... Ile ma lat? U kadeci to jest jaki wiek? To jest poniżej 18 roku życia. Basia ma 16. Jeszcze w przyszłym roku będzie kadetką. Mhm. Ale już w tym roku, parę tygodni temu startowała właśnie w Mistrzostwach Polski Seniorek, gdzie zajęła trzecie miejsce. O, proszę. Także to pierwszy krok w kierunku tego, żeby w tym seniorskim judo też na poziomie międzynarodowym się powoli pojawiać. Rozmawialiśmy o tym, że to jest sport taki, który się zaczyna wcześniej, ale można też długo trenować. Niedawno odbyły się Mistrzostwa Świata weteranów, oldboyów, mastersów. No i szef waszego klubu Krzysztof Wiłkomirski, też wybitny polski judoka, medalista Mistrzostw Świata, Europy, zdobywca Pucharów Świata, olimpijczyk. Po raz piąty z rzędu został mistrzem świata weteranów. To jest inspirujące, prawda, Basiu?

pomagamy jak możemy, samo naszą obecnością, licytacjami, więc myślę, że to jest wspaniała idea. Im więcej takich rzeczy będzie, tym ludzie będą mieli więcej empatii i wrażliwości dla osób, które potrzebują pomocy. I myślę, że ja z tego założenia wychodzę, że zawsze warto pomagać. Niezależnie kto to jest, jakiej opcji politycznej jest człowiekiem. I najważniejsze, że jesteśmy wspólnie razem, świetnie się bawimy, a przy okazji właśnie tej zabawy możemy jeszcze pomóc ludziom. No i tak naprawdę tutaj młodzież zgromadzona może brać przykład z was, byłych piłkarzy, byłych sportowców. Tak, jest Darek Dziekanowski. Gdzie możemy pomóc, to staramy się. Możemy to grając, przynosząc jakieś pamiątki swoje i podczas licytacji ktoś kupuje to, prawda, i potem te pieniądze są przeznaczone właśnie na leczenie dla Hani. Kontuzja do rozmasowania, do rozchodzenia? Chyba nie. Zresztą ja miałem kontuzję pleców ostatnio i 2 tygodnie ledwo ruszałem się i dzięki tabletkom jakoś doszedłem do siebie, ale to trzeba wkalkulować to, że w takim wieku zdarzają się właśnie takie sytuacje. Ja myślę, że 2-3 tygodnie przerwy chyba będę miał. Tomasz Sokołowski, widzę, że trochę spocony. No wiesz, no tu trzeba trochę pobiegać, mimo że mecz charytatywny. Nie lubię stać, póki jeszcze mam zdrowie pozwala, to po prostu lubię aktywnie, fizycznie też uczestniczyć w tym. No to widać, zdrowie pozwala. Ile tam brameczek już? 2, 3 i co? Przyjemność gry, fajnego podania. Też jestem aktywny jak ten, że prowadzę zajęcia indywidualne, także też muszę uczestniczyć w nich, także mi to sprawia przyjemność. I póki jeszcze mogę przekazać, nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie młodym chłopakom, jak należy pewne rzeczy robić, to sprzedaję to w sensie takim, dzielę się tym, a tutaj jest tak, żeby podtrzymać formę dobrą przy okazji meczu charytatywnego. Robert Podoliński, 49 lat, sportowy tryb życia. Zawsze z humorem i bardzo dobrze, dzisiaj też niedziela. Cel główny, od lat spotykamy się tutaj, dla Marcina, dla Hani przede wszystkim. Spotykamy się, żeby pomagać, licytacja, bardzo zacne grono znajomych kolegów i z warszawskich lig szóstek, i z Old Boys, weteranów, z boisk ekstraklasowych, także super grono, fajna atmosfera, ale cel jest jeden tutaj, tu nie o nas chodzi, tu chodzi o Hanie. No ja tak patrząc, chciałbym zagrać z Dariuszem Dziekanowskim, z panem w jednej drużynie, podać piłkę, odegrać, zagrać, strzelić bramkę, no naprawdę fajna sprawa. Nic, tylko trzeba płacić i możemy przebierać się, koszulka jest, podemki są, więc możemy od razu pana uprawnić do gry. Trochę gorzej z formą. Dalibyśmy radę, spokojnie. Mecz dla Hani oglądał z mikrofonem w ręku Norbert Michalak. Trzecia strona medalu. A dziś kolejne mecze w Lidze Narodów. Między innymi Belgia zagra z Izraelem, która niedawno przegrała z Włochami. Belgia była apatyczna i niezdarna, oceniali komentatorzy. Śpiąca ofensywa, dziurawa defensywa. Coraz głośniej mówi się o konieczności zmiany trenera. Zawsze lepiej, jak cię lubią i mówią o tobie pozytywnie. Muszę sobie z tym poradzić. Tak, Domenico Tedesco odpowiada na krytykę i powtarza. Liga Narodów jest po to, by stworzyć nową drużynę. Jestem pozytywnie nastawiony. Musimy się otwierać na nowych zawodników. Widzę potencjał. Ale eksperci krytykują ciągłe eksperymenty. Tedesco próbował wdrażać już 5 systemów, powołując w sumie 41 zawodników. Jego poprzednicy stawiali na większą stabilność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A Hiszpanie jutro zagrają ze Szwajcarią. Ostatnia w tym roku przerwa na kadry to przede wszystkim czas rozstrzygnięć w Lidze Narodów. Hiszpanie udali się na Parken w Kopenhadze, gdzie mierzyli się z Danią w meczu o pierwsze miejsce w grupie. Reprezentacja Luisa de la Fuente mocno weszła w mecz, ostrzeliwując poprzeczkę rywali, a na listy strzelców wpisali się Ayoze Perez oraz Mikel Oyarzabal. W końcówce meczu, po fatalnym podaniu Fabiana Ruiza, tlen dostali Duńczycy po golu Isaksena, jednakże nie była w stanie wykorzystać okazji i wyrównać stanu meczu. Hiszpanie odnieśli to zwycięstwo mimo nieobecności swojej gwiazdy Lamina Yamala i trener Hiszpanii Luis de la Fuente pytany był o to, czy dumny jest faktu, że posiada tak silną i szeroką kadrę. Tak, to świetna wiadomość. Jesteśmy zadowoleni, bo mamy kadrę złożoną z 3-4 jakościowych graczy na każdą pozycję. Jestem szczęśliwy i usatysfakcjonowany z faktu, że jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji w meczu. Produce satisfacción, alegría en el sentido de que vemos que el equipo responde en cualquiera de las situaciones de mucha exigencia. W spotkaniu z Danią zadebiutował również młody pomocnik Barcelony Marc Casado. Jesteśmy pierwsi w grupie, to ważne. Jestem bardzo zadowolony z debiutu. W tym momencie pamiętam przede wszystkim o rodzinie i przyjaciołach, którzy towarzyszyli mi na tej drodze. Byli ze mną w najcięższych chwilach, dlatego teraz chcę cieszyć się razem z nimi. Jutro reprezentacja La Furia Roja rozegra ostatni mecz fazy grupowej Ligi Narodów przeciwko Szwajcarii. I co ciekawe, rozegrają go po raz pierwszy od 30 lat na Wyspach Kanaryjskich, a konkretnie na Teneryfie. Hiszpanie mogą więc spokojnie oczekiwać piątkowego losowania Ligi Narodów, które wyłoni ich rywala w ćwierćfinale. Wygrywając grupę, uzyskali także przywilej rozgrywania rewanżu u siebie. Kilka tygodni temu informowałem również o pomyśle La Ligi na przeniesienie meczu Barcelony z Atletico do Miami. Dziś kibice mogą ze spokojem odetchnąć, gdyż mecz odbędzie się w Barcelonie, a Barcelona zaczęła sprzedawać bilety na ten mecz. Do meczu pozostało lekko ponad miesiąc i La Liga nie wyrobiła się z dostarczeniem wszystkich dokumentów, co wyjdzie tylko na korzyść lokalnym kibicom. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Dariusz Goemi. Hitowo zapowiada się mecz Włochy-Francja. Po czwartkowym zwycięstwie nad Belgią La Gazzetta dello Sport wyszła z tytułem na pierwszej stronie Piękna Italia. Włoskie media i eksperci są zachwyceni pulsującą, błyskotliwą i intensywną grą włoskiej reprezentacji we wszystkich pięciu dotychczasowych meczach turnieju. Po katastrofie na Euro nikt we Włoszech nie spodziewał się, że Squadra Azzurra rozbije w Paryżu Francję 3-1 i zdominuje mocną Belgię. Dziś La Gazzetta tytułuje Misja pierwsze miejsce w grupie. Ale ta misja praktycznie została już wypełniona i zakończona. Włosi mają nad Francją przewagę 3 punktów i mogą sobie nawet pozwolić na porażkę 0-2. Zapewne dlatego trener Spalletti powiedział, że dziś zadaniem drużyny jest potwierdzić dobrą formę i znów pokazać futbol najwyższej jakości. Dziennikarze pytali o sekret cudownej przemiany włoskiej reprezentacji i o przyszłość. Musimy być zawsze drużyną, która jak teraz gra futbol wysokiej jakości, nie gada wiele, a gra pięknie. Chodzi o to, żeby dobrze robić na boisku rzeczy zwykłe, w sposób powtarzalny. Przy dzisiejszej intensywności gry trzeba umieć powtarzać perfekcyjnie proste zagrania w nieskończoność. Una normalità ripetuta bene all'infinito. Toskańczyk był bardzo skromny. Eksperci podkreślają, że po klęsce na Euro udało mu się odbudować i przebudować zdemoralizowany zespół. Z odwagą powołał do reprezentacji nieoczywistych piłkarzy, z których żaden nie zawiódł. W tej chwili średnia wieku zespołu to niecałe 25 lat, a budowa wciąż trwa. Wiele wskazuje na to, że dziś na boisku w ataku zobaczymy zaledwie 23-letniego Daniela Maldiniego. Nie dość, że świetnie gra w Moncy, to ma znakomite piłkarskie geny. To syn legendarnego Paolo i wnuk Cezarego, wielkich dawnych gwiazd Milanu i włoskiej reprezentacji. Naturalnie przed meczem we Włoszech panuje hura optymizm, choć bramkarz Donnarumma przestrzegał, że łatwo nie będzie. Rywale zagrają z kilkoma dublerami, ale to klasowa drużyna. Stracili punkty z Izraelem, przegrali z nami w Paryżu, więc zagrają z podwójną wściekłością. Na pewno zagrają bardzo agresywnie, będą się chcieli zrehabilitować. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A jak poradziło sobie wczoraj Die Mannschaft z Bośnią i Hercegowiną? Reprezentacja Niemiec w Lidze Narodów bawi się w najlepsze. Piłkarze Die Mannschaft mają już zapewnione pierwsze miejsce w grupie A3 i awans do ćwierćfinału tych rozgrywek. W sobotni wieczór we Fryburgu odnieśli najwyższe zwycięstwo od 3 lat. I to nie z Liechtensteinem czy San Marino, a z występującą przecież w elicie Bośnią i Hercegowiną, z którą miesiąc temu tak się namęczyli. Teraz już nie dali Bośniakom żadnych szans. 7-0 to nokaut. Bohaterem meczu Florian Wirtz, który do 2 goli dołożył asystę. Do Pelpaka zaliczył też wchodzący do reprezentacji napastnik Borussii Mönchengladbach, Tim Kleindienst. Jestem w miejscu, w którym zawsze chciałem się znaleźć. To mnie ogromnie motywuje. Chcę być częścią tej drużyny na dłużej i mam nadzieję, że moja postawa w klubie pozwoli mi na to. Gole dla Niemców strzelili również Jamal Musiala, Kai Havertz i Leroy Sané. Można było przecież zadowolić się 3 czy 4 bramkami i na tym poprzestać, ale trener Julian Nagelsmann oczekuje od swoich podopiecznych pełnego skupienia przez cały mecz.